0% zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usłyszał 56-latek, który potrącił 5 osób, jadąc chodnikiem w Chełmie w Kujawsko-Pomorskim. Odpowie za usiłowanie zabójstwa. Są ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem na zachodzie kraju. Miejscami może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Drugi Polak w kosmosie, Sławosz Uznański, za niecałą dobę wyląduje na Ziemi. Są zarzuty dla 56-letniego Zbigniewa W., który w Chełmie w Kujawsko-Pomorskim potrącił samochodem ludzi idących chodnikiem. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 5 osób. Grozi mu do 15 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale prokuratura ze względu na dobro postępowania nie informuje o ich treści. Jednocześnie podano, że motyw działania podejrzanego nie jest znany. W trakcie śledztwa będą wyjaśniane kwestie dotyczące stanu psychicznego mężczyzny i ewentualnego jego wcześniejszego leczenia. W piątek po południu w Chełmie mężczyzna, prowadząc osobówkę, wjechał na chodnik i potrącił 2 dorosłych oraz 3 dzieci. Ostatecznie zatrzymał się po uderzeniu w schody budynku. Był trzeźwy, a badanie narkotestem nic nie wykazało. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na zachodzie kraju. Poziom wody w rzekach może gwałtownie wzrosnąć. Zalecane jest śledzenie komunikatów pogodowych. Alert wysłano do mieszkańców kilku powiatów w Lubuskiem oraz na Pomorzu Zachodnim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w tamtym rejonie ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami oraz silnymi opadami deszczu. Spadnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 55 litrów. Możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę. Za niecałą dobę Sławosz Uznański-Wiśniewski powinien być w drodze na Ziemię. Oddokowanie kapsuły z polskim astronautą rozpocznie się jutro około 13 czasu w Polsce. Ostatniego dnia pobytu w kosmosie Sławosz Uznański ma trochę czasu dla siebie, ale nadal wykonuje powierzone mu zadania. Każda minuta astronauty na stacji kosmicznej jest bardzo dobrze zaplanowana, więc na pewno ma trochę czasu wolnego, ale ten ostatni dzień misji w dużej mierze jest związany z wykończeniem eksperymentów. Eksperymenty, które w zasadzie są gotowe, ale na przykład niektóre dane muszą zostać jeszcze wysłane na Ziemię, albo niektóre eksperymenty, które fizycznie muszą być odłączone. To jest właśnie ten czas, w którym te rzeczy są realizowane. Mówiła dr Milena Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dodaje, że podczas pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Sławosz Uznański-Wiśniewski był bardzo produktywny. Każdego dnia Polska Agencja Kosmiczna wysyłała raporty z procentowym wykonaniem zadań misji. Na chwilę obecną zadania misji zostały wykonane w 99,2%. Pozostałe 0,8% są związane nie z tym, że nasz astronauta nie wyrobił się z czymś na stacji kosmicznej, tylko z tym, że niektóre eksperymenty aż do ostatniego momentu powrotu astronautów są cały czas realizowane. Podczas powrotu astronautów na Ziemię w planowanym oraz awaryjnym miejscu lądowania musi być dobra pogoda. W przeciwnym razie astronauci wrócą później. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odwiedzi jutro Waszyngton i spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rutte ma również rozmawiać z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, ministrem obrony Pete'em Hegsethem oraz członkami kongresu. W niedawnym wywiadzie Trump zapowiedział, że USA są gotowe dostarczać broń na Ukrainę za pośrednictwem NATO i że w poniedziałek ogłosi ważne oświadczenie w tej sprawie. Na początku miesiąca Biały Dom czasowo wstrzymał niektóre dostawy broni dla Ukrainy, lecz część z nich została już wznowiona. Papież po raz kolejny wezwał do modlitw o pokój. Leon XIV spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo pod Rzymem, gdzie spędza krótkie wakacje. Papież zwrócił się z apelem na zakończenie modlitwy na placu przed Pałacem Apostolskim. Nie zapominajmy modlić się o pokój i za wszystkich, którzy z powodu wojny i przemocy cierpią i są w potrzebie. Rano w miejscowym kościele Leon XIV odprawił mszę. W homilii wezwał do współczucia cierpiącym, ubogim i ofiarom opresyjnych dyktatur. W Castel Gandolfo proboszczem miejscowej parafii jest polski salezjanin Tadeusz Rozmus. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przebojów na lato, czyli przypominamy wakacyjne notowania różnych historycznych list przebojów. Dzisiaj skromniej niż tydzień temu, gdyż dotarły do mnie głosy, że posunąłem się odrobinkę za daleko i niektórzy jakoby uwierzyli, że puściłem wtedy prawdziwą trójkową audycję sprzed 60 lat, co oczywiście nie miało miejsca. Także przepraszam, no wierzę, że jeżeli ktoś usłyszał tylko fragment, no to no nic. No. Dzisiaj posunę się bliżej. Bliżej także w czasie. Tam, od 1986 roku, przez 10 lat, w Dallas w Teksasie działała stacja Z-Rock, puszczająca muzykę ostrą i ciężką. Natomiast tu, na początku lat 90. w stolicy, zaczęło działać radio Wawa. Potem przeszło radykalną transformację. Temat taki przykry. Ale wtedy się działy tam różne ciekawe rzeczy. Między innymi prezentowano co piątek wieczorem listę przebojów. Ale nie własną, tylko zaczerpniętą właśnie z Dallas, gdzie była układana na podstawie bodaj liczby requestów od słuchaczy. Nazywało się to Z-Rock 50. Prezenterem był Robert Killen. Emisja trwała kilka lat, strzelam, że od 92 do 96. W mojej bańce sporo osób tej listy słuchało, ale w internecie, oprócz kilku nostalgicznych wspomnień, nie znalazłem zapisu żadnego notowania. Naprawdę to jest dziwne. Szczęśliwie, będąc bardzo młodym człowiekiem, utrwalałem pierwsze dziesiątki w pamiętniczku. Zatem dzisiaj, drodzy słuchacze, czołówka listy przebojów Z-Rock 50 sprzed 32 lat. W programie giganci heavy metalu, hard rocka i grunge'u, ale też trochę amerykańskiej egzotyki. Zatem jest 16 lipca roku 1993. W notowaniu mamy jedną nowość. Debiutuje Cry of Love. Taki zespół. Jedyna nowość w notowaniu, Peace Pipe zespołu Cry of Love, a na miejscu 10 bardzo jankeski zespół Jekyll spada z 9, zadając ważkie, zwłaszcza dzisiaj, pytanie: When will it rain? Jekyll, utworem z debiutanckiej płyty Jekyll, otworzył top 10, a z 11 na 9, no to tę nazwę Państwo już wszyscy znają, Megadeth. Reflect. The more I try to read your lips, Dave Mustaine z kolegami i Angry Again ze ścieżki dźwiękowej filmu Last Action Hero. Ponoć satyrycznego. To nie brzmiało jak satyra, bardziej jak satyr. Ósme miejsce, spadek z siódmego, to będący na fali weterani z Aerosmith. Something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. The light bulb's getting dim. Aerosmith i Living on the Edge, pierwszy singiel promujący album Get a Grip. Na tym albumie znajdziemy sporo ballad, ale czując, co teraz jest modne, zaczęli promocję od drugiej strony. A na siódmym, taki trochę w stylu Aerosmith, gigantyczny hit Leonarda Krawca. Siódme z szóstego, Are You Gonna Go My Way i Lenny Kravitz. Energetyczny, ale classic rock w zasadzie, a ja wypowiedziałem magiczne zaklęcie metal. I w notowaniu listy z Iraq 50 z lipca 93 jest on również. To był awans z 8 na 6, Anthrax, Only. Pierwszy udostępniony gawiedzi fragment wyśmienitego moim zdaniem albumu Sound of White Noise. A na 5 ponownie spotykamy pana, który, jak głosi żart, umie jeść szparagi w poprzek. Jest sezon na szparagi, ale czy nie lepiej zjadać bogatych? Eat the rich. Trzeciego na 5 Aerosmith, no, nie wiedzie im się w tym tygodniu. Znacznie lepiej idzie zespołowi Queensryche i ich sprawozdaniu ze świata rzeczywistego. Queensryche, Real World, awans z 5 na 4. I tak dotarliśmy do podium. Zmiany, lecz on wydaje się wieczny. Można przypuszczać, że nigdy się nie rozstanie ze sceną. Ozzy Osbourne. Czy to jest poruszająca interpretacja klasyki? Ozzy Osbourne, tu z koncertówki Live and Loud, utwór z czwartej płyty Black Sabbath zatytułowany Changes. A ten utwór na liście Zero 50 był ekstremalnie długo. Found. dużo zaczerpnięte od Soundgarden, od Alice in Chains, jeszcze więcej od Pearl Jam, wokalnie zwłaszcza. No własnego stylu na razie nie za wiele, tylko kogo to obchodzi, kiedy się umie pisać takie piosenki? Oni dopiero zaczynają, jeszcze sporo pokażą. Stone Temple Pilots z drugiego na drugie. A z pierwszego na pierwsze. Znów zwiedzamy soundtrack bohatera ostatniej akcji. Zespół elektryzujący i strzelający z dużego kalibru. AC/DC, Big Gun. Słyszymy się za tydzień na jakiejś innej liście przebojów. Michał Afro-Hoffman, dziękuję za uwagę. Śmiałe połączenie twórczości trzech romantyków. Jacek Budyń-Szymkiewicz napisał kiedyś teksty. Nikola Kołodziejczyk skomponował do nich muzykę. Całość zainspirował Adam Mickiewicz. Piszę do ciebie wiadomość. Podczas koncertu Budyń o smaku Mickiewicza obok orkiestry Nikoli Kołodziejczyka usłyszymy Natalię Grosiak, Agę Kiepuszewską, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Przenieśmy się do Filharmonii Szczecińskiej. To będzie prawdziwa magia radia. Zapraszam do Trójki dziś po 19:00. Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Lodówka Amika No Frost. Wysokość 181 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco trwa, a ceny nawet do 50% niższe. Wybrane ubrania, zabawki, dekoracje, akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit.